बन के लबों पे सजी, कभी आँखों का पानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आँखों का पानी बनी। थोड़ी मैंने लिखी, थोड़ी तूने लिखी, जिंदगी की कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी। खुशबू सांसों को महकाए, बेचैनी दिल को तड़पाए, अपनों का ये घर है, अपना घर सबसे सुंदर है, तेरे मेरे सपनों का ये घर है, अपना घर सबसे सुंदर है। बंधी तो मेरी जिंदगानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आँखों का पानी बनी। थोड़ी मैंने लिखी, थोड़ी तूने लिखी, जिंदगी कहानी बनी, ओ जिंदगी की कहानी बनी। अपना घर सबसे सुंदर है, नाम तेरे ये मेरी उम्र है, साथ है तू तो मुझको क्या डर है, तेरी सांसों से जो मेरी बनी तो मेरी जिंदगानी बनी। चमन में खुशियां लाटी इस जीवन में, ऐसे बंधी हम एक बंधन में, मिलके रहेंगे इस आंगन में। गुनगुनाने लगी धड़कनों की सदा, नई सरगम सुहानी बनी, ओ जिंदगी कहानी बनी, गीत बन के लबों पे सजी, कभी आंखों का पानी बनी, गीत बन के लबों